A jelek szerint egy újabb szellem szabadult ki a palackból. A lemez kiadók után ugyanis most már lassan a filmipart is utoléri a digitális úthenger. Hogy mekkora a gond, azt már kapizsgálják Hollywoodban is. Szállinkóznak az első hírek arról, hogy tervezik az ellenlépéseket. Az a helyzet ugyanis, hogy míg az MP3, az internet, a Napster és a CD-írók tömegessé válásának 2-3 évvel ezelőtti időpontjakor nagy felboldulást okoztak a zenei iparban azzal, hogy sok ember számára ingyenesen elérhetővé tették a digitális zenéket, addig mára eljutottunk odáig, hogy a nagy sávszélességű internet, az írható DVD és a Napsterhez hasonló fájlcserélgető rendszerekkel hozzájuthatunk a mozifilmekhez. Vagyis röviden, az ingyen zene után következnek az ingyen filmek. Hogy mi lesz ebből, azt még messze nem látjuk, de ha a Napster esetét vesszük alapul, akkor újabb botrányokra és hatalmas perekre számíthatunk. A filmgyárak nyilván csikorgatják a fogukat, és a fájlcserélgető rendszerek fejét követelik. Csak hogy a Napster esete jó tapasztalat volt a hálózat közösségének, így ma már olyan rendszer is létezik a világhálón, amelynek semmilyen központja sincsen, ezért egyáltalán nem lehet kit beperelni. Az is igaz, hogy a filmeket azért a moziban jó megnézni először, de azért óriási bevétel származik már a videókazetták és most már a DVD-k forgalmazásából, és a filmipar nyilvánvalóan nem szeretne lemondani a bevételeiről. Csak hogy úgy tűnik, hogy Hollywood már is lépés hátrányban van. Újra felkiáltó jelet kell hát tennünk a mondat végére, a digitális kultúra terjesztés alapproblémája továbbra sem megoldott. Mert lehet, hogy a Napster szellemét sikerült úgy, ahogy visszagyömöszölni a palackba, de az interneten újabb és újabb, egyre raffináltabb ötletekkel állnak elő. Most éppen ott tartunk, hogy jönnek a Napster filmes utódai. A társaság választ és válaszol, mindjárt kiderül, hogy mit. Aztán a hírszent hallgatni szabad, jönnek a hírek sárkányostól. Hamarosan megtudhatjuk, hogyan viselkedhet egy számítógép kaméleonként. A középkori kódex festők után most már mi is készíthetünk ikonokat, igaz a pergamen helyett a Windowsban. Ezután a Ned doktornő korképe az európai körkép újabb állomásáról, ezúttal nem megyünk messzire. A Ned függőség kezelése Ausztriában, terápia és gyógyszeres kezelés. Az ablak után a képernyő és annak fényképezése következik az infószótárban, a Ned nyelvésznek több javaslata is van. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Hú, milyen jó hangulat van itt a stúdióban. Mind nevet itt a kedves társaság. Hosszú Balázs csinált egy egészen furcsa reakciót egy kérdésre, nem ezt vártam tőle. Na, majd egyébként a screenshotról volt szó, mielőtt semmi bárki csúnyaság. Gondolna. Látod, Zoli, a te rovatod is milyen hatás képes már itt kiváltani a társaságban. Legalábbis itt az asztal társaságban, ennek örülök. Nyelvészeti témáról is fogunk beszélni a vége felé. De gyorsan hadd mutatkozzak be, Szilágyi Árpád vagyok. Itt van az asztal társaság, mint ahogy hallható volt itt rögtön a headline után. Pognár Ákos kacaját hallhatták a kedves hallgatók. Most pedig Kitzinger Szonya kuncogott, ugye? Igen, de én nem hallottam, nem láttam, mi a poén, úgyhogy majd, ha kikapcsolod a mikrofont, akkor szívesen meghallgatom. Majd fél óra múlva. A hallgatóknak is szabad talán. Az a probléma, hogy a hallgatók jó része talán nem érteni a poént. Ez az egyedüli gond. Mi itt nagyon jól értettük, de ez nagyon szakmai poén volt. Hát akkor szerintem kezdjük is el a műsort. Mondta Dragon György, illetve Bódi Zoltán most. Meg itt van Bognár Ákos, és itt van Chatman. Jó estét. Balázs. Itt vannak a csetelők is? Hova vagyunk még attól? Mi nem vagyunk még ott. Még, mi még nem csetelők vagyunk. Ott vannak már 4-10 óta. A 4-10 óta ott nyomulnak, igen. A chat.gyalogló.hu címen, és ott is a csiti-csati szobában. Lesz majd névsorolvasás, azoknak mondom, akik ezt várják minden este, de a műsor végén... Piszi a piszi. Ezt bizonyítsa majd be tényleg egyszer valaki. A műsor vége felé, tehát lesz névsorolvasás. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, a telefonszámunk 328-85. 55. A videó közvetítésünk pedig a Gárc segítségével jut el az internetre. Aki szeretne bennünket kukkolni a neten most... Mi van, Szonya? Semmi, mondjad. Olyan figyelemmel néztél rám. Az lépjen be a honlapunkra, tehát net.hu/modemidok, és ott klikkelni kell a videó közvetítés feliratra, és már is láthatóak leszünk ott a számítógép monitorján. Hát akkor ennyit itt az elején, és itt egy új rovatot fogok bevezetni, ez nektek is új lesz. Úristen. Választani kell majd mindjárt. Úgyhogy... áprilisi típusú választás, vagy valami más? Teljesen komoly lesz a dolog, ugyanis hát arra biztosan emlékeztek, hogy itt pár hónapja azzal is foglalkozunk, hogy a műsor elején egy témát megbeszélünk. Én most arra gondoltam, hogy három témát kiválasztottam, és ezek közül ti mondjátok meg, hogy miről beszélgessünk. Az egyik Paró a terápiás robot, a másik Németország kilakoltatta a náci webpropaganda terjesztőjét, és rendkívüli fájdalmat okozó vibráló játékvezérlők. Vibráló játékvezérlők. Hát, azt hiszem, ez nem is kérdés. Én a német híre szavaznék, ugyanis a másik kettő a hírsziporkában is benne kell legyen. Látom, legalább hosszabb lesz a hírsziporka, na. Na, kiválasztja még a harmadikat esetleg, hogy ne legyen döntésképes a társaság. Csetmen? Én a harmadikat választom. Igen, ezután már csak az lehet. Na, akkor melyikről is? Második fordulót szerintem jövő héten tartsuk meg. De ott már 50% is elég lesz. Melyiket mondtad, kedves Gyú? Egyébként szerintem a terápiás robot a legérdekesebb a hírek közül, tehát ez ilyen véleményem. Arra senki nem szavazott. Jó, akkor röviden. A Paró a terápiás robot, ugye itt a műsorban sokszor beszéltünk már ezekről a háztartási robotokról. Amelyek ez nagyon hasznosak. Igen. És neked van? Hát olyan, ami jár, meg gurul, meg ilyesmi. Ki vehet rajtos? Ki? Ah, igen, igen, az NDK Turmix gép, persze, olyan van. Túl fáradt vagy a házi munkához? Játsz egy kicsit a robotoddal, utána biztosan könnyebben megy majd a dolog. Attila Itok, a japán technológiai ipar egyik jeles képviselője ezekkel a szavakkal nyitotta meg azt az új kiállítást a londoni Science Museumban, amely a Japán a jövő kapuja címet viseli magán, és arra hivatott, hogy bemutassa a japán fejlesztőmérnökök jövővel kapcsolatos elképzeléseit. A London egyik leghíresebb múzeumában megrendezett kiállításon számos új otthoni elektronikus berendezést, illetve gépjárműipari újdonságot lehet látni, de a legnagyobb tömeg mégis a házi robotok standja körül tolong. Attila Itok szerint a házi robotok rohamos fejlődése azt bizonyítja, hogy a japán fejlesztő mérnökök nem fogynak ki ötleteikből, és általános gazdasági lassulás ide vagy oda, a házi robot piac továbbra is virágzik. Európában egyébként ezen a kiállításon debütált Paró a terápiás célokra is használható szabadidős robot, amiről Takanori Shibata, a feltaláló azt állítja, hogy egy kimerítő nehéz nap után nincs is jobb dolog annál, mint hogy leüljünk mellé, ugyanis a Paróval eltöltött percek állítólagosan mindennél jobban nyugtatják az ember idegeit. Állítólag Parót, a robotot lehet simogatni. Igen, vannak szenzorai és érzékelés, és nagyon örül neki. És rezeg a farka, úgy, mint a vibrátoros botkormány? És hogy pozitív hullámokat bocsát ki magából, vagy mi? Nem, hanem meghajt. Tehát, hogyha megsimogatod a szenzorait a testén, igen, lehet így mondani, hogy teste van neki, akkor azt ő érzékeli, hogy te ilyen lágyan, tehát a nyomás érzékelését is beépítették, meg ugye több... És erre hogy reagál? Benne. Hát gondolom szóban. És minden valószínűség szerint elmondja, hogy jaj, de jó, hogy megsimogattál, én is úgy szeretlek. Csak ez persze japánul is. Domo arigato, meg szóval ilyeneket. A cseten érdeklőnek, hogy mennyibe kerülhet vajon egy ilyen készülő. Hát a hírben még nincsen utalás. Annak idején van egy nagy cég, aki csinált már ilyet. Mi volt a neve? Akibo? Aibo. Sőt, van Aibo 2.0 is. $4,000 Már most jött ki az új verzió a legnagyobb. De mekkora siker volt, eladták az utolsó darabig. De egyébként, amire felfigyeltem ebben a hírben, hogy valahogy a közepe táján említetted, hogy a továbbra is virágzó házi robot piacon, nem tudom, mi történik, és ennyire virágzik eddig a házi robot piac. Ez roppant egyszerű dolog, ugyanis annyira kicsi, hogy minden évben simán tud duplázódni, attól még kicsi marad. Igen, persze, igen. Ez olyan, mint csak a gazdasági kicsit, növekedésünk. Kicsit nagyobb kicsi. Semmiből könnyű duplát csinálni. Erről van szó. Nem, kimaradtunk ebből. Japánban nagy ez a piac egyelőre. És tényleg Japánban a háztartásokban vannak ilyen R2D2-k, ott szaladgálnak. Abszolút. Ott szaladgálnak, és most már utasítatod. Egyébként ez a tradíciókra vezethető vissza, egy icipici lakásokban laknak főként a japánok. És hát marha egyszerű berakni egy sarokba, ott kikapcsolom, és ott pihen. Veszel egy kutyát, azt nem tudod kikapcsolni, az nem pihen, az ott rohangál, összepiszkít. Meg minden nap háromszor le kell vinni, sétáltatni, stb. Nekem a legjobban az a japán szokás tetszett, hogy lehet kutyát kölcsönözni, nem tudom, hallottátok-e. Kicsik a lakások, nem tarthatnak kutyát. Épp ezért vannak kutyakölcsönzők, ha kutyát akarsz sétáltatni és pisiltetni, elmész a kölcsönzőbe, kikölcsönzél egy kutyát, megsétáltatod vissza. De gyerekek, egyébként ez nem butaság, ugyanis a legjobb ismerkedési módszer az, hogyha kutyát sétáltatsz. Látom egy ismerősöm, aki nem régiben szabadult fel újra, És hát... Szépen mondtad. Április 4-e volt? Vagy akadnak rá a csajok. A kutya miatt? Igen. Tehát vagy megy, a kutyájára? És akkor tudod véletlenül, jaj, összekakaszkodnak a kutyák, és már megvan a beszédtéma. Szerintem ez lehet ilyen robot kutyával is, nem? Egyébként mi lehet ennek az oka, hogy Közép-Európában, illetve Európában ennyire nem jelent semmit számunkra ez a házi robot? Szóval, hogy megmosolyogjuk, kicsit olyan viccelődünk rajta, meg olyan kicsit olyan hülyeségnek tartjuk ezt az egészet. Mert mi szeretjük a kutyákat, az igaziakat. De szerintem. Most visszatérve a hírhez. Nekem van egy zseniális ötletem magyarországi házi robot felhasználásra. Optikai jegér. Frankon lehet simogatni. Minden tapintás érzékelés, különösen az új verziók, azok már abszolút ilyen egér, vagy egér, elemcsökkentő okokból, vagy hogy minél hosszabban kitartson. Nem mondom ki, melyik cég beleépítette az új egerébe, hogy ilyen, hogyha egy közéltől az egeret, akkor azt már érzékeli, hogyha simogatod, azt pláne, és villog, mindent csinál, úgyhogy lehet így nézni oldalról. Szerintem tök jó. És piros a szeme. Igen, feldobja az embert nagyon. Csak ezeknek az újabb egereknek nem csak a szeme piros, hanem az alján, a hasán is van valami világító szem. Mert ez ilyen robotizált. Igen, hát akkor úgy látom, hogy jó lesz az ötlet, hogy híreket választunk az elején. Csináljuk jövő héten is? Jó, de a jövő hetiben sokkal több japán nevet kell rakni. Ki tudtam esetleg mondani? Változtathatnánk a metódusan, mert felsoroltál 3 hírt, ebből mi kiválasztottunk egyet, és egy harmadikat mondtál el. Igen. Nem, hát közte volt. Nem. Hát de közte volt, ez igen. Nem rossz módszer. Igen. Nem rossz módszer. Tényleg nem rossz. Na, menjünk tovább. És mondom gyorsan, hogy lesz játék ma este, úgyhogy a telefonszámunkat érdemes lesz használni, meg a csüti-csatit is mind a kettőn keresztül lehet megfejtést mondani, de most hírsziporka Dragon György. Nem tudom, tudjátok-e tapasztalatból, vagy esetleg másoktól, én tudom, hogy a lengyel nők csodaszépek. Hozzájuk kapcsolódik az első mondod? Tapasztalatból. Tényleg? Igen. Tényleg, te valóban. Te is volt lengyel barátnőd? Nem volt lengyel barátom, de ismertem lengyel nőket, és tényleg nagyon szépek voltak. Lengyelországban viszont a szép nők, hát hogy is mondjam, konzervatívak, fogalmazzunk így. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy az ország 90%-ban nagyon vallásos, másrészt meg hát kicsit más felfogásuk van, mint nekünk. Miért érdekes ez egy informatikai műsorban? Roppant egyszerű, ugyanis a legnépszerűbb fogamzásgátlási módszer az a naptármódszer. Ezt te ismered, Szonya, hogy ez miből áll? Neked van erről sejtésed? Na mindegy, kiszámolják valami... Helyes a válasz. Nekem fogalmam nincs róla. Valami naptári módszerrel kiszámolják, hogy mikor lehet teherbe esni, és annak alapján akkor megtartóztatják magukat, mert hát ezek között a konzervatív viszonyok között... De jó, hogy elmúlt 10 óra? Nem lehet egyéb más eszközöket használni. Viszont egy lengyel mobil szolgáltató kitalálta, hogy nehogy már a szerencsétlen hölgyeknek maguktól kelljen bénáskodni a naptáron, egyszerűen csak előfizetnek erre a szolgáltatásra, és ezeken a bizonyos napokon rövid SMS-ben értesítik őket, hogy ma tilos szexelni. Most ez egyrészt egy nagyon praktikus szolgáltatás. Intim vibrálás. Nagyon sokan fizettek előre. Másrészt egy borzasztó jó módszer arra, hogy valaki megtrifálja a kedvesét vagy ellenségét. Ugyanis hát meglehetősen sokan vissza is élnek ezzel a módszerrel. Mindenesetre ez a mobiltelefoniának egy igen érdekes. Most képzeld el, hogyha valaki bosszúból minden nap küld az ellenséges barátnőjének egy ilyen SMS-t. Én jobbat tudok, szerintem a fejfájás az kiment a divatból ezek szerint, csak megmutattam az SMS-emet. Bocs! Érted, elég csak tárolni, aztán elővenni. Kész, semmi gond. Még a műsor elején elmondtam a kameleon-szerű számítógépről egy ilyen rövid kis változtatja előzetes. Változtatja színét? Nem, pont ellenkezőleg. Forgatja a szemét? Nem, szemét sem forgatja, sőt. Hosszú nyelve van. Sőt, azt sem, legyeket sem eszik, és semmi ilyesmit nem tesz. Viszont kameleon-szerűen változtatja az alakját. Ugyanis nagyon okos kutatómérnökök rájöttek arra, hogy a számítógép központi egysége, amelyben az összes adat forgalomért felelős eszköz, tehát a merevlemez, a processzor, stb. Megtalálható, ezt kell csak mozgatni, és e köré olyan perifériákat rakhatunk, amelytől ez esetleg notebookká válik, asztali számítógépé válik, vagy PDA-vá, tehát ilyen kézi számítógépé válhat, hiszen csak a központi egységet vágjuk zsebre, és azt visszük magunkkal, és csatlakoztatjuk egy billentyűzethez, vagy egy monitorhoz. Nagyon furcsa, hogy ez idáig még senkinek nem jutott eszébe. A dolog... mekkorára lehet miniatürizálni? Dologban az az érdekes, hogy ez egy 25 dekagram súlyú készülék, és ez már magában foglalja a merevelemezt, 128 meg a memóriát, 800 MHz-es processzort, ez egy komoly PC, tehát ez még asztali PC között is aránylag komoly PC-nek számít. Ezen már fut az operációs rendszer, és amit te nem ezen szeretsz. Ezen már minden fut, és a legérdekesebb benne az, hogy mivel az az operációs rendszer fut rajta, amit én nem szeretek, így nincs meg az a probléma, ami elő szokott fordulni a kézi számítógépekkel, hogy nem kompatibilisek az adatok. Uh-huh. Tehát nem kell kommunikálni semmit, egyszerűen másik billentyűzetet kell rádugni, zsebre kell vágni, és haza kell vinni. És nem kell beállítani semmit, meg nem kell az ég egy atyavilágon semmit beállítani, csak plug and play. Zsebre vágom, hazaviszem, ugyanúgy dolgozom vele. De nagyon érdekes dolog, kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ebből termék, mert ez egyelőre csak egy kísérleti. Aha. Egyébként valami hasonló termék van, éppen most tesztelünk a szerkesztőségben, te is láttad szerintem, Gyomi. Oké, nem pont ez természetesen, hanem inkább ez a hordható számítógép felé megy, ami egy akkora számítógép, mint egy kicsit combosabb Walkman, és végülis minden van benne, tehát merevlemeztől kezdve DVD olvasó, minden egy helyen, ami akkor, ami tenyeredbe belefér, kicsit nehéz, tehát nem ez a fajta valami, de pont ezt a mobilitást talán megadja, hogy egy billentyűzethez köthető, monitorhoz köthető, videóra ráköthető, tehát nagyképernyőn talán videót tudsz nézni rajta, DVD-t tudsz nézni rajta, és ezt a mobilitást talán meg tudja adni. Utolsó hírünk, és most figyeljenek majd a hallgatók, ezzel kapcsolatos lesz a kérdés is. Létezik egy olyan filmsorozat Magyarországon, amelyben az üzeneteket és az ilyen nagyon fontos dolgokat, most ki nem mondjátok a filmsorozat címét, önmegsemmisítő csípeken, illetve diszkeken kapják meg a szereplők. Feltalálták az önmegsemmisítő csípet. Ez hihetetlen, hogy idáig még erre nem jöttek rá. És természetesen véletlenül, teljesen véletlenül jöttek rá, egy rendkívül érzékeny mágneses szenzor kifejlesztésén dolgoztak, és egy gyémántűvel hozzáértek egy ilyen szilícium felülethez, és felrobbant ettől. Magyarán a jövőben ugyanúgy lehetséges lesz biztonságtechnikai szempontokból, hogy mondjuk például, amikor volt az amerikai kémrepülő, amikor leszállt Kínában, ott meg kellett semmisíteni az eszközöket. Manapság egy gombnyomás lesz majd, csak meg kell nyomni egy gombot a pulton, és minden számítógép magától képes lesz felrobbani. De ez veszélyes. Ez egyrészt veszélyes, hiszen a hiba fennállhat, másrészt viszont tényleg biztonságos, hogyha belegondolsz a pénzszállítmányokba is olyan festékpatronokat tesznek, ami hogy rablás esetén ugye fölrobban. A dologban az a döbbenetes, hogy ezt fel akarják arra is használni, hogy rendkívül apró eszközök mozgását irányítsák vele. Hogyan? Hát ilyen miniatűr robotokat, tehát a kis robbanásokkal, mint egy robbanó motorral. Arrébb robbantad, amit át... A robbanó motor is robbanásból áll. Ja, értem. Tehát ez végül is egy... Végre megvalósul a régi vágyam, a pöfögő számítógép. Pöfögő számítógép, a robbanó számítógép, az lesz az igazi. Beütöd azt, hogy... Control-alt-delete, és bum. Szóval azért ez egy elég szép dolog. Chapmannek is meg vigyáznia kellene, hogy itt adás közben felrobbanjon a kezelet. Sisteleg a kezelet, ez nem csak... Amúgy is sisteleg a kezelet, így van. Na, kérdés, játék. A kérdés az, hogy... Ne azt tegyük föl, mert már mindenki megmondta a csetem. Hát de nem volt kérdés. De már akkor mindenki megválaszolta. Ez a kérdés. Na. Mi a sorozat magyar címe? Ez ja, a jó. Kérdés. Okay. Ezt megmondtad? Nem, ezt nem. Hát tudtam én, tudtam én. Akkor figyelj, hogy ki mondja meg először. Figyelek. Vagy esetleg telefonon megmondják-e. 328, 85. Itt van, én mutatom. 55. Bognár Ákos, PC World főszerkesztője. Most Ákos következik. Ő különös vonzódást érez szerintem a szólt középkori barátokhoz, mert hogy a PC World legutóbbi CD merékleten egy olyan teljes program látott napvilágot, amelyel ikont lehet festeni. Hát miért? Hát de nem fatáblára, meg pergamenre, hogy te mondtad. Hát mert az ember szereti szerintem a saját képére alakítani a számítógépet, amin egész nap dolgozik. Végül is háttérképeket bárhonnan letölthetünk, azra viszont ritkán gondolunk, hogy saját, teljesen saját, tehát ilyen, hogy hívják az Balázs, a témáknak hívják a Windowsban, amikor... Igen. Bár ezt még a Microsoft sem döntött el, mert hívja stílusnak, hívja témának, ami éppen szemben. Ami ugye lecserélje. Arra gondoltok, hogy személyre lehet szabnia. Igen, de tehát színvilágban, grafikában megváltoztatja a kurzorok formáját, az asztalon levő ikonoknak a formáját, de hát ezt nem lehet módosítani, és most a PC World-on egy olyan teljes felső programcsomag van, ami több ilyen részből is áll, magunk áttervezhetjük a kurzorokat, tehát az összes ilyen mozgatót, homokórát, kis kezet, az összes létező dolgot áttervezhetjük, az ikonjainkat áttervezhetjük vele, és van azt hiszem néhány ezer darab ikon és kurzor is a CD-n, úgyhogy biztos, hogy fognak találni. Tehát ugye valaki mégsem akar rajzolni, hanem csak kész dolgot akar felhasználni, akkor ez ott van. Mennyire pepecselős egyébként, hogyha akarok egyet festegetni magamnak, mondjuk? Hát, ez egy egyszerű kis program, tehát ilyen kis buta képecskéket könnyen meg lehet rajta csinálni. De hát 32 bites, tehát valós színmélységben tudsz vele festegetni. Vagyis például mondjuk egy fényképet bele tudok tenni. Igen, és van is neki ilyen funkció, hogy kivágsz egy képernyő lopóval, erről még lesz majd szó, ellopod a képernyőnek egy részét, és azt át tudod formálni ikon formára, és azt el tudod menteni, akár a merevlemeznek az indító ikonja megváltoztatható magában az Excel fájlokban, ami nagyon ritka, abban is a belebújtatott Excel DLL, akik értenek hozzá, biztos tudják, mit mondok, megváltoztatható az ikon, nem csak kiszerethető bele, hanem vissza is írható bele. Hát remek dolgokat mondasz itt ezzel kapcsolatban, de van ennek valami különösebb haszna azon túl, hogy buherálod a Windows-t? Időtöltés, én szerintem ez az a legfontosabb. Szórakoztató buherálás. És hogyha saját magunk készítünk akár videókat, akár programokat, lefordítjuk, és ezt esetleg másoknak tovább akarjuk adni, akkor mennyivel elegánsabb, hogyha saját képünket, saját általunk testre szabott ikonokat, meg kurzorokat adunk mellé. Azt mondtad az adás előtt, hogy több modulja is van ennek a programnak. Ez áll egy ikon tervezőből, egy kurzor tervezőből, és egy nagyon jó kis képernyő, képnézegető programból rendszerezgetni, lehet konvertálgatni különböző képformátumok között, és ami a legfontosabb, hogy az alapprogram, az ikontervező, az teljesen magyar nyelvű. A kollégám Jakab Szabolcs lefordította, és az egész modult átváltoztattuk magyar nyelvűvé. Tetszik. Lelkes híve vagyok a honosításnak. Azt hittem valami komolyabb véleményt akarsz hozzáfűzni. Én csak arra gondoltam, hogy mi ennek az értelme. Körülbelül annyi, mint az operátor logónak a rádiótelefonokon. Mindenki szereti, imádja, töltögetik, hetente cserélik, nem tudom. Ez pont olyan dolog. Nézd végig az átlag embereknek milyen kép van a munkaasztalán. Gyerekéről, kutyájáról, barátnőjéről, macska. Kedvenc filmsztárjáról. Macska fontos. Szerintem macska. Ezzel lefettük macska. A 90%-ot. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön például a macskáját, vagy a kutyáját jeleníteni meg a Windowsban? Hát... Ez most jó kérdés volt. Én azt jeleníteném meg, amikor Bill Gates azon a tipikus beégésen. Yeah. Ajaj, kezdődik. Ott szimpatikusan hangzik. A kék képernyő, és azt betenném háttérnek. Azt hittem, hogy amikor a tortát kapsz. Igen, én is erre gondoltam, az szóval jó kép talán. Szintén rajongóról van szó. Szóval valami volt a megfejtés? A megfejtés az Mission Possible. Nem egészen. Hát ez az angol. Angol címe, mi a magyar címe? Hopp. Hiszen a kérdés az volt, mi a magyar címe. Nem, ezt nem kérdeztük. De. A magyar címét kérdeztük direkt. Ja. Az angol címét mindenki megmondta azonnal. Adás előtt hallottam ugyan, de... Nem fog menni? Gondolkodok. Hát gyorsan magyar szerint. Valami ilyesmi volt. Még egyszer? Milyen? Akciócsoport. Yes! Az. Igen. Arra gondja, hogy bólogat, de nem mondja. Valaki? Gratulálunk. És ki ez van szerencsénk? Juhos László vagyok. Hát, Juhos László. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és szépen. Gratulálunk a PC-völd és a gyaloglós puli belépő a jutalma. Én annyit még hadd tegyek ezt hozzá, hogy szombatra eligérkeztünk páran a csoportból a gyaloglós chat buliba, hogy ki megy oda, azt most nem árulom el. A múlt héten egy körkébe kezdtünk Kitzinger Szonyával, Nett doktornőnkkel. Finnországból most hova megyünk? Ausztriába, nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a világ körüli út, hát ami, ahogy lesz témám, úgy hozom az, hogy a netfüggőséget hogyan dolgozzák fel Európa országaiban. Ausztriában egy kutatás mutat rá arra, hogy többen szenvednek a netfüggéstől, mint például az ópium származékoktól. Például amíg Ausztriában 20 ezer heroinistát tartanak, nyilván addig már 30 ezer az internetfüggők száma. És ugye kiket sújt általában elsősorban az internetfüggőség? Azok, akik egyedülállóak, munkanélküliek, egyébként is hajlamosak a függőségre, vagy gyenge lábakon áll az önbizalmuk. Ugye a virtuális világban élnek, egyre jobban elmagányosodnak, van, hogy hetente 40 órát töltenek az internet előtt, az emberi kapcsolataik megszakadnak. Hetente 40 óra, ez több, mint naponta 7 óra, ugye? Annyit dolgozunk. Hát annyit dolgozunk. Nál elvileg, ugye? És hát 8 óra munka, 8 óra pihenés, 7 óra számítógép. 7 óra számítógép. Egy jó, hogy tetszik neked ez az életforma. Én el vagyok vele elég jó. Ő 11-et tölt a gépen. Szépeket produkálnia az internet előtt. Hát eleve a munkája, mert egész nap internet előtt. Neki az a mázlé, hogy ez a munkája. Igen. Ausztriában már kérdőivel állapítják meg, hogy ki a netfüggő és ki nem. És a gyógyítás menetét minden esetre személyre szabják, de a lehetséges variációk a gyógyszeres kezelés. Gyógyszer. Tehát, hogy el tudod képzelni, hogy jó, hogy így megy egy ilyen ápolónő, és ilyen kis műanyag pohárba hozza az italt. Az ápolónőt biztos? Hát, elképzelni, el tudom. Mire hat a gyógyszer? Ne, hogy internetes beöntést adjam. Hát elképzelni, el tudom, és szerintem ez ugyanolyan, tényleg annyiban igaza van a hírnek, hogy ugyanolyan függőség lehet, mint bármi mástól való, tehát herointól, vagy, uh-huh. vagy egyéb más pszichikai jellegű dolgot. Mit szólnátok egy netkúphoz? Ó! másik alkalmazás a pszichoterápia. És, ez a kutatás rá is mutat egy nagyszerű példára, hogy 52 éves titkárnő azzal játszadozott az interneten, hogy lefokozta magát 22 évessé, de egyből két én talált ki magának, és egy szerényet, és egy nagyon öntudatos valakit, és abba roppant bele, hogy az általa jobban kedvelt öntudatos ént kevésbé kedvelték az internetes haverjai, mint a szerényet, és hát ezt nem tudta feldolgozni, és az ő esetében például gyógyszeres kezelést is alkalmaztak, és pszichoterápiát is. Nekem volt egy ismerősöm, nem tudom, hogy ti mit javasolnatok neki, az azt csinálta, hogy ahány énje volt, azt ilyen füzetbe vezette, kinek mit mondott, hogy nehogy tetten érhesse valaki, vagy nehogy egy ilyen kis logikai bukfenc legyen a mondandójában. Nem, szerintem akkor nem? Ő nem beteg volt, csak pervers. Így van. Biztos, hogy nem volt beteg, mint gondolkodott rajta. Hát erről van szó. Ez egy jó kis munka. Ausztriában azt mondják, hogy például az internetfüggőséget prevencióval lehetne a legjobban megelőzni, hogy a csetes fórumokba fel kéne hívni az emberek figyelmét a netfüggőség veszélyére, illetve hogy a munkahelyeken meg kéne állapodni abban, hogy kit mennyi ideig a nap mely szakában engedjenek internetezni. Milyen eredményessége lehet ilyen prevenciónak? Szerintem, kiteszik a fórumba? Szerintem a legjobb prevencióhoz nálunk nagyon sok helyen működik a modemes betárcsázós internet. Modemes este 6-tól kezdve aránylag olcsó. Sőt, most már bevezették az óránkénti kapcsolatbontás, és ugye az ingyenes internet szolgáltatónál az tökéletes prevenció. Nagyon jó. Tehát ez ennél jobbat ki se lehet találni. Ez a sógoroknak nem jutott. Csak ez nem prevenció, ez pervenció. És hát lássuk azt, hogy hogyan lehet megismerni, hogyha valaki netfüggőségben szenved, ugye osztrák a kutatás, de hát ugye ezek ilyen általános dolgok, tehát Magyarországra épp úgy alkalmazható. Például a gyakori, leküzdhetetlen vágy a világháló használatára, tehát kézremegés, szájhabzás, olykor kritikus esetekben. Miért remeg a kezed, Szonyi? És az a hab az ott? Az önfegyelem és az önkontroll gyengülése, gyú. Például te hogy vagy ezzel. Én nagyon önfegyelmes vagyok, a sőt az önkontrollom. A munkaképesség csökkentése. Az inter... Erre figyelni kell akkor majd. Az internet magatartás eltitkolása vagy elbagatelizálása. Jövő héten hova megyünk? Nem tudom még milyen tájakra, de szerintem most már Magyarország is be... Mediterrán vidékeket látogassunk meg szerintem. Hogy majd Ned doktornak a férfiakkal foglalkozik, nekem van egy ilyen érzésem jövő héten. Na majd meglátjuk. Elfelejtettem az előbb köszönteni a PC-be a 10. születésnapján. Boldog születésnapot! Jaj, nagyon köszönjük! Ennek köszönhető ez a nagy, szép teljes program, vagy ez így lesz most majd mindig? Nem, már sőt, már volt is. Tudom, már hogy volt, de hogy most ez a szokássá válik? Igen, igen, minden számon lesz valamilyen teljes verzió. Ezután átadjuk a szót netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak, aki ugye most már az ablak után a képernyőt szemelte ki magának szó szerint is. Ugyanezzel a kifejezéssel, hogy screenshot, illetve ennek a magyarításaival egy átlag internet, illetve számítógép használó viszonylag ritkán találkozik, de hát végül is ez egy szaknyelvi rovat, most miért ne beszéljünk tényleg szaknyelvről és annak a mélységeiről. Ugye, most kapcsolnak el a másik rádió. Ez a jelenséggel akkor lehet találkozni, amikor egy programban egy... hogy mondjam, egy képernyőt, egy valamilyen ablakot, egy programnak egy részét kimentik, mint hogyha le lenne fényképezve a képernyő. És hogy elemezzük ezt a kifejezést, ugye a screen hát az egyszerűen képernyőt jelent, a shot pedig egyébként a fényképfelvételt jelenti, az egyszerű fényképfelvételt, ez sok jelentésű szó, de ebben az esetben ezt jelenti, és találkoztam ilyen magyarítással a számítógép szótárban, hogy képernyőfelvétel. Hallottam a képernyő lopat kifejezést, ami kicsit furcsa, mert a lopat szót nem használjuk, tehát ez az alak, ez nem, használhat, nem használatos a magyarban, viszont az igés formája, a képernyő lopó, az nagyon jó, és ez egy magyarításnál nagyon fontos, hogy lehessen igét is képezni a szóból, meg főnévi alakban is előforduljon. Tehát nehéz az ügy, és azt hiszem, hogy a programozók inkább a screenshotnál fognak maradni, de hát ez az ő dolguk. De hogyha kicsit gondolkodunk rajta, akkor talán képernyőfelvétel, képernyőlopat, monitorkép. Ez érdekes egyébként, hogy a képernyőlopót használjuk, de magát a főnevet ebből nem képeztünk, és nem is használjuk. Hát eddig tartott ma a modem idők, úgyhogy most már csak olyan időm maradt, hogy elköszönjek. Az internetezők még maradjanak velünk, mert pár percig még beszélgetünk itt a stúdióban. Jövő héten is jövünk, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. Közben itt mondjuk el az internetezőknek az ötletet, hogy jövő héttől megpróbálkozunk az, hogy a névsorolvasást a végén az elbúcsúzás közben chatmenünk majd elmormolja, mint egy imád. És akkor egy kellemes, kakofonikus káosz fogja. Igen, amit nem lehet majd érteni. Szerintem ezt rekesztük adáson kívül. De mondjuk el, hogy mi volt az elején a vicc, mert szerintem még Balázs se tudja maga, hogy mi rögtünk ekkorát, mert megkérdezt, mit kérdeztem pontosan? Megkérdezte, hogy mit használunk. Hogy mit használunk a képernyő lopásra? Vagy nem, mit használunk a screenshotra? Ez egy magyar megfelelőjét gondoltam kérdezni. Ő azt mondja, hogy a HyperSystem DX-et, az egy program, az a legképernyőt lopni.